الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم آمين. سلام ورحمة وبركات إخواني قورة برجة بسرهم لا يكمان دا لمالك لمالكان إخوة لمانجيشي بيروس لكاتو ساتيشي قورة ككاتي جمعة ومانجي رمزانة لو تاري رابردوا كسرتاي شواني قدر بو باسي قدر قرآن مانكر كهر بيشيان بيوستن بيكوا لو تاري أمجاريش مانا ككوتاي رمزانا باسي استقامو عاقبة خيري دكين شنك عاقبة خيري برهمو درنجامو سرنجامي استقامو بردوامي وراوستاوية وتارك من لجرنا ونشاني استقامت بي تا آخر خير بي لدواي رمضان پروردو فير بي لتوشوي تقوى با پرو تير بي. رمضان مال آوائي كرت وكو رمضان كاني تر او سنة جيانا ايمش دروين لكل اجل كتاب. خوش حال بوين كلا خزمتي دا بوين خمبار بوين كمال آوائي كر لخواي قورة داوا كارين ليماني ورقرت بي او اساسا عزيزا كانم او زور قرين بي لدواي رمضان او هر دروا ايمش دروين بلام پاراستني دس كوتكاني رمضان معلومی جناب تانا خرمانی چی گوره به یک دنگش قرط اسوتیه پرستنی دستکوتکانی رمضانی توی مسلمان شوانی قدر و تراویح و روزانی بر روزو قرآن خویندن و دعا و فرمیسکی چاوان و شحن ایمان لبیرد نچه لدوای رمضان خرمانکت نسوتینی اوش پاراستنی دستکوتکانی رمضان بهای او بربستو رگریانه و یک نال توب کویت تاوان بهای اوی که هست بچاو دیاری خواب که بسر مانو دائما خواه گایلی مانو فریشتکان دنوسن و بیر کرنو من لقبر و قیامت و لداهاتو من سیمینشان اوی که بردوام دستکوتکان دا پارزه استقامتو بردوامی و راوستاوی لسر طاعت و عبادت سار نبونوا اما زور زور گرنگا بو استقامة لیچه لمعنا و تعریفکانی و تراوا لزوم الصراط المستقيم بالإخلاص والاتباع واتب پابنبون و پیوزدبون ریگرتن لسر ریگر راستکا كقرآن و سنتا بلان چون بالإخلاص والاتباع يا كم ينكلسر أو ريقة دروي إخلاصتها بي دلسوز بي نيت تشاك و پاك بي بو خواب نك بو خو بو خواب نك بو دنيا بو خرما بو ريا إخلاص دوامينشان والاتباع يعني دين داري كشت شوين كوتي پیغمبر خواب صلى الله عليه وسلم قرآن و سنة نقبل والله اما لكونو هر وامان هنا و دايكو باق من هر وابونو بخوا اما عادت من وايو اما قرآن لو مي خلقاني بباور دكا لسر اوام اما راوستاويو بردواميا لسر تاعت عبادت كتو بدل سوزانا بردوام بي. پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل خوشوي سرين كار لا إخوة قورا أويا كواب بردوام بي با كميش بي با كميش بي بلان بردوام بردوام سار مبروا خوشويست من نوري چاو من سردار و سرور من شفيع محشر من پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز چاوتی با عبدالله کری عمری کری عاز یا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل و تی ای عبدالله و فلان کز نبی کاتی خوش شو نوشی دکری استوازینا امر رخنه و گلیه پناه بخواه پیغمبر رخنه لیش گلیه لکسی بکا و سرزنش تیب کا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خوایل به فرمویتی نشانه قبولی رمضان نشانه ورجیران و قبول بونی رمضان اویه که لدوای رمضان بردوام بی تواو نلی وازم هنه لروج و لنویج و مزگود دو شما پیان شمکان ورده ورده بینا و بین پیه با وازده مزگود مهنه و پیان فرزکان لدو فرز لسی فرز سنی بود کراوره لرمضان جزء قرآن تخوان دور روزانه لدواي رمضان شن پريك شن حزب بخوينه لذكر تسبيحات بردوام با اوه را واستاويه اوه بردواميه سار ما بروا اي تو رمضان بو نه بو كشحن بيوا بو زمان كان كه مقاومت مقاومت مان هبي بيگمان بدا خو خلش يك دبيني لدواي رمضان سار دبنوا خالش یک دبینی دیندار یکیان گروف ریکا تاویکا وقبله عبادت دکن بورز بمانگ وقبله عبدو بنده رمضان بنگ عبدو بنده خوا ایما عبدین دبی عبداتی بکین شاکترین عبداتیش اویکا بو خوا جل جلالهو بید اگر عبداتی بو خوا نکی او دبی با عبدی عبدان عبدی دینار و درهم عبدی هوا و آرزو بویا بردوام ایما دبیل بندهات یکمان راوستاو بین بردوام بین سرد نبینوا دای کانو خوشکان یک دبینی لرمزانا بالا پوشکان کردو پیروز یان بوشتی چی زور شاکا ای بوچی دوای رمزان پانتو لپیدکی خود سفوردکی جارش کده چیوش یک باری نفسو شیطان ای بو مگر لرمزانا وعدد ندا خوشک بر رزکم برا عزیزکم ای بوچی دوای رمزان سرد بیوا مزگو تکان چول دبنوا بو اما بر راستی جگه گلهی ایمان دارانی خوشویست بایا رگای صالح بون و براو خواتشون شون ریجی دوی چون که ایمه نازانین چه لحظه یک دمرین چند خوش انسان کاتی دمره آخر خیر به لشته چی باش دابی بر هموی استقامه آخر خیریه بایا ایمه وطمان بس استقامه و عاقبت خیری دکیم او پیناسه استقامه من کرد و اتا بر راوستا بی لستر دینه کرد بردوام بی چون که او خورو منگا اگر وستا جیان تیگ دسته بوی هر بردوام در رون او آواز جوانه اگر وستا بو گنده بی بوی او بردوام در رون ساعت که اگر وستا امریکا اگر وستا جنگ دیگره توی مسلمانیش نبی بوستی نبی سر بیو لطاعت و عبادت لکردوی چاکه لروشت جوانکان لخزمت کردن به خلق و خاک دنیا پینج و دو روش یک و فرصت یک و بجی ایدیالی بلین عزیز کنم سر انجام استقامه انجام که چیه؟ لدنیا ده کسایتی چی دامزره و دبود روز دبیه متمانه پیکراو دبی هر وکو پیغمبری عزیز من صلات و سلامی خواهی لسر بی پیش پیغمبراتیش هر با محمد بصادق الامین ناو دبرا که اون در رازگو دست پاک بو بی باوران و نهارکانی شتیان مالی او دادنا بو اوی بپاریز ری وکو لحیزتا بیستو تانا اما لدنیا دا شخصیتی چی باشد دزدکوه با هوی استقامو بردوامی و و هر وها لهموی مهمتر عاقبت خیر دبی اها دعای عاقبت خیری زور زور گرنگا که پیشینانی خو من دعو یا خوا آخر خیر بی اها ایواهی تاکو ترا ریشی سپی بوا بپیری دبیت پیری چی آخر شردو لروتان بپیری دکویت دوای امو او پارو تماعو قصو قصلوکو بملاولادا در روا لکاتک دا لهمویان زیادت تمانی کمتر ماو بظاهری والله اعلم بوی عاقبت خیری زور زور گرنگا ایمان دارن چون که پیغمبر اخوة صلی اللہ علیه وسلم لفرمودیه که امام مسلم روایتی کرده و فرمویتی يبعث كل عبد على ما مات عليه. هم عبدك لسر او زندو دكريت وكلا سري مردوا چون جياي اوا دمري چون مردي لسر او زينو كريتوا چني بيني مان لغوراني بلكاتي غوراني روحي درشو لقيامه بغوراني او زينو كريتوا چني اك مان بيني وار خور بو بيستو مانا بيامو تو بلا لا اله الا الله وتيتي بيشش كم بو بينو لبيكو ارق امردوا چني اك مان بيني ولا فساد وخرافه امردوا معامله الرباي كردو بكاتي روح درشو بيامو تو بلا لا اله الا الله وتيتي دبدوان زو ام بارشان زور هرزانا بله للربا ولا معامله امردوا خلش يا كيا اقل لا خبر علي برسار عليك او اندخ خيالي بلاي الدنيا وباروي الهر على بارا بويد بوريابين بين ايمان داران لسر تاعت عبادت بردوان بين تا اخر خير بين بو اوي لسر تاعت عبادت بمرين لسر تاعت عبادت زندو بكرينوا چن خوشه لنویجا بمری چن خوشه بزمانی براجو و چن خوشه انسان لکاری چی خیر دا کتایی بجیانی بی هاولان خوالیان رازی بی او پیاو برزانه او کلا مردانه بجور یک بون که اوان هیان بو لغزا دا لخزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزای کردوا بلا معاقبت شر بوا دا ایچه چان چونکه ایشکه اخلاص بو خوانه بوا کاته بریندار بو باشم شرکه جانی خویل دست داو عاقبت شر بو او بیستو تانا و هر وها های شیان بوا هر که مسلمان بوا لمیدان جنگ دا که مسلمان بوا فریای اوی نکوتو یک سزده بوا خواه بره یک راجوش بگره یک نویشیش بکه هر بیعتو اسلام بونو رای کردو شهید بوا چو باش اما عاقبت خیریه اما عاقبت خیریه ایمان دارم با بترسین اصحاب زور دا ترسان پیشوا عمر خواله راز بیاو کلا پیاو که دجمنانی رخیان لیتی بم همو گوره و آزاتی خوی دی فرمو لیتنی لم تلیدنی امی دیگو خوزگر دای که منی نبو ما من هر هیچ نیم یه هبو دیگو بریاس را پوش یک بو ما اوانده لعاقبت شری ترساون اوانده حزیان لآخر خیری بو ایمان دارن بوی برزکانم نیشانکانی آخر خیری اویا با عرقی نوچاوان بمری نیشانکانی آخر خیری اویا آخر کلمه لا اله الا الله به لشتی که چاکا بمری وکو اوی کوالا نویجا بی لروجوا بی لحجا بی لکارشی خیرخوازیا بی یان اوتا که شهید هر اوانیه که لغزا دا بیت او شهید راستقینیه بیگو من بلا بو پیغمبر جان صلی اللہ علیہ وسلم کمال شهیدی که زیاد کراوا او افرتی که بسر منالی و دروا او کسی کوا مطعون و بنخوشی طاعون او ای مبطون و با آزاری زوری زگیشوک او زلدانی استا اوانی کوا با دیواریم بسر دادرمه اوانی اخن چین اوانی اسوتین همو اوانا اگر ایمان دار من او عاقبتیان خیر و درزی شهیدیان بودا نسره بلام اوانی لروبو نوی بی باوران دا اوانا شهیدی یکمنو اوانا عاقبت خیریشن بویا ایمان دارانی خوشویست هاولانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بزور پرورده ببون که منافسیان دا کل سر شهیدی ایمتشن دنیا من خوش دوی اوان دم مردنی عاقبت خیریان خوش دویست او تا ایچه شوکو عمری کوری جموح لشر احدا که ایچ یک بو شل بو یچ لکرکانی او ابو جهلی کشکاتی خوی او تا لگل کرکی منافسی بو سویندی خوار و تی والله نا گرم و تا شهید نبم امام عمر و تی ای عمر سویند مخو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لی گره خواهی گوره کومل بنده چی هیا لو اقسمو علی الله لأبرهم اگر سویند بخون لسر خواه لسر شتیک خواه سوینده که ناش چینه او بو کلو شرد از شهید بو بهشتی حال بجار شهیدی حال بجار بله عزیز کانم سعدی کری خوی ثما لگل باو چی او دیگو من دستم بو شر او دیگو من دستم قرعان کرد بو سعد دستو بو کرکا حسن باو ککا گوتی آخر من تمانیکم هیا تو گنجی تو خوابی دم من با من سم بو او غزایا و تی والله باو که اگر غیری بهشتش کبوای امای تی بلام چون که بهشت ناد دمی هر بو خوم دستم روشو شهید و دوائی باو کشی لشارش که شهید بو اوان باو آزایتی ها باو مردایتی ها ام دینه اگه اندو تا ایمه ایستا خلکانی که یا بعد از روشوی که و ناراحتا که لسی برای لپلیستیشن و لپفینکایتی بیانی تیر نانی خواردو لپرشی و ایوارش تماشا ده که اوانده دو خواد دو هونده نیو روی های هم با اوانده خواردو گه اندو انتا تواری که یعنی تو بس باشم ایچی نیو رو لكاتك دا خلق بعام بيشو بيكاريشا ام كلابيوان او ام اسلامان جاند دستي ايما بلا عزيز كانم اوان اوابون بويا اوارجان وعاقبت خير بون ايماش اوان ايمان لاوازي بلا اگر ايما پابن بينو بردوان بينو استقامه من هبه چونك امتي اخر زماني لسردمي فتنه اخر زمان عجين دلنيا بن خيري اوان من دبي اگر براسي پابن بي اوه او کلپیوان اوه اسلامیان گانده ایما ای زاناکان یان زاناگورکان اوانیش ام اسلامیان هینا بفتوای جوان تطلاعان کردو لبیجین جانده اوش تخراپکان اوه اسرائیلیات و درود لسید و جمنام و لین درین اوه دینکان بو پاک کردوین پیاویش وکو امام احمد خوالی رازی بی رحمتی خوالی بی اوانده بردوام لخزمت فرمودکانی پیغمبر ابو صلی اللہ علیہ وسلم که یک ملیون فرموده لبر بوا بجوره که اوان دعا عاقبت خیر بوا کاته که امام شافعی لمصر بوا خوی پیو دبینه خوی پیو دبینه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیداله احمد تعقیده کرده توا اویج نامه یک دنو سیب و امام احمد کاته که نامه که پیده گاه که ربیع کری سلیمان دیه نه امام احمد دل که خویندی و گریا ربيع وتي بو اجري وتي وائل مزجين يا خوشي بي ام صلى الله عليه وسلم بي امام شافعي وتو احمد تعقيده كريته اخوا او تاخي كبنا وزوبي وتي دي وتي ام ما دام ام مزجين يا خوشه هتي دا يا ونامه مزدانه كشي لدي بمن او يجعبك يا انت راسك دا كان دو داي بربيع كاتي ربيع قراي ابو مصر ولا امام شافعي ومسرق ابو جراي و امام شافعي رحمه اخواي لبي وتي خوزق او كراسي احمد لبري من دابوايا سبحان الله او حرمتي يكتري عن قرتوا اما او جاري وا خلكانش بناوزانا سكاتي ببرامركه يكات زور بداخوا هم ما براي ايمانين ومسلمانين وبرتوازي ولي خندن ودجاتي جاري وايا بداخوا او انا او حرمتي يكتري عن قرتوا بلكاتي كتحقيق راي ولا سردمي ماموني خليفه عباسي كان لسر مساله خلق قرآن وتيع قرآن مخلوقة أمهم خلق عالم وأمهم لجنة فتوى وأمهم شيخ وملاية تسليم ولا سرد مدى معنى وتشوار كز ديان بشمام بنو معنى ودو كز يشان مرد إمام أحمد مايوا بيستو هش معك لسجن أبو هر أوند بي وتيع قرآن مخلوقة أو برح حرمتي دجيراو بيستو هش معك تعذيب اليدان وهر بشان كأنش كان یشه لذت آهم زنان دهاتن دهان بود جنابی امام تو باشی خود به هلاک دادی اوج دی فرمو اعطونی شیئا من کتاب الله و رسوله داشتی اکن بنی بالجای لکتی بی خواه ول سنت قی پیام صلی الله علیه و سلم اگر قرآن مخلوق خبیم سلمینن دی آخر برند تما شکن بزنن لبر کوش دبی کوشی خلیفه هر چی روز نامنوس و قلم بدست کوبه تو شاور روانم بزنن امام احمد فتوا کی چیه عید ل قرآن مخلوق با من بکوچیم و شهید من بلام او خلق سرگردان نبی. چنین زنای نزن من بینی و با هندیک آفرین امتیازات، با هندیک فتوا بام لولاده دام بینی زور بداخوا خالچان شو آشکر دوا. لخدمت زالمانو بیدینندن، باز رو برگ جوان و پیروز او. بله عزیز کنم. امام احمد سربر زنای امتحان کدر شو. بله زور عذاب و لیدانی بینی. بلام سر برزانه لتاقی کردن و کدر چو عاقبت خیر یک بو بجور یک عبدالله کوری دلکات یک جاری درده چو که بیهوش لبو بیگو لا بعدو لا بعدو دمان گود بله لا اله الا الله دیگو لا بعدو که من باوکو چی بو و چی شیطانی لعین لسر سر موستا بود داری جیر رکرده و دیگو آی احمد چون لدستم چوی توم پیه گمران اکراو پیم نخلطای اها عاقبت خیری چونه اها بو خواجیان چونه اها حق جي حقيقه الراسي وحق شونا اوا بختورد دكا بل الشيطان تي نخلته فنا بخواك لكاتي روح ششانا شيطان دلي دي دلي بس تأييد كم النجاة الددمو خلقك شي شيء كإنسان لي قوما فنا بو هموش تي دبا خوال او بما فارزي بل برز كان اما نشاني عاقبة خير يا بهوي شي ودا زو كلا بيا وانا كود بهوي او استقامي كهيامو او بردوامي كهيامو بردوام لخدمه ديني خوا دابون سر نبونه وا وكو خلقان شي ما كلا رمضان توابو باي باي لا طاعت عبادته مزجو دكاتا صالحك اي دليل تا صالحك تو دجي تمنجش كو ساعتش كدجي اي اگر لبي ديني ونجنا كريافو مردي او كاتي خلص روزن دي وكريتو خونا لكاتي خو نيو جروجي كردوا بو برزا كان عاقبه خيري اما آواتی همو انسانک لب بو اوی سر برزی دنیا دوار روش بین عاقبت خیریش سر انجام و در انجام و برهمی استقامه دبا دواء رمضان استقامة ما هبي لخدمة عاطف عبادة ومزجوت كان دابي با أول وعداني كداوم أنا لرمضان دا با وعد كان نشجينين با خو ما بدرو نخينا وا چون كبراستي في الله خوانك لعزيز كانم با ورياب إن دسكوت كان رمضان لمها متعات عبادة شخصية إيمان خومن بتعبت لم فتنة آخر زمان دا خلش يكشي كبابك بس توي أهل مزجوت توي خدايك وخش برس باقي ما تشاو لو عنا كين موديل موديل القرآن والسنة سي خواه بيغمبر إخواله همو كاس قولت را خلقان اقلو ما عندكن چي دلن بابيلن أجل ما بدس خواه رسق ما بدس خواه تنها لخواه ترسين إتلو بولاو چي كمان دوي أليس الله بكافين عبده آي خواه بزنية ببنده كي بيقو مان بيت خواه بادواي رمضان لتعات عبادت بردوان بين سار نبي نوا بو اوي بزانين ايمال الرمضان دا چي فير بوين اي كات دواي اخر شتي استقامه عاقبه خير اخر شتي شيا كروح شدر دسي لو كاتيدا كروح الدرد شيا اواني استقامه او دع عاقبه خير دبن خويا غورد فرمي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اواني كواوت يعني الله پروردگار معنا ثم استقاموا باشان بردوام بون راوستاو بون بردوام بون سار نبون اوا ندوران نگوران خراب نبون اوا لكاتي روح ششان دا كنا خوشترين لحظاتي جيان من روح ششان ان للموت سكرات پیام صلی الله علیه و آله فرمودی مردن ناراحتی زوره تو بزن هناسی خود بگذار بزن چند ناخوشه او هناسی تنگ دبیتو او روح له همون خانه کند دادشی لو کات ناخوشی و ناراحتی و عذاب ده لو کات دا به هوی استقامت و آخر خیر دبیو تتنزل عليهم الملائکه فرشتکان داد بار نخواری و دین بولای او ملائکه تانش کلا قلبون به همان شوا چی پیادلین و ابشرو بالجنة التي كنتم توعدون هر لوی هشت هر روحك تاق در نشوا لأعزار روح ششان دایا بهشتی پیادشان مجده بهشتی پیاددن لخوشی او مجده ایمان دار اعزار روح ششانی کم دبیتو برزه کنم یکسر لویم او مجده پیاددن مترسن الا تخاف ولا تحزن و پیادلین مترسن خوف بودا هاتوا واتاد مترسا لقبر وخيامته لحساب وكتاب ايشد باشا شنك استقامه وبردواميد بورا وستاو بلا تاعت عبالد اخي خير بوين ولا تحزنون حزن ايش بورا بردوا خمي مالو منالو را بردود نبي خوف وحزنت نبي توسر برزي لدنيا ودوا الروش اما برهمي استقامه اما برهمي راوستاويه اما عاقبه خير اي ايمان داران براستي اما اگر استقامه ما نهبو عاقبه خير دبين اگر عاقبه خير بوين او سر برزي دنيا ودوا الروش دبين لكو تايدا دلين دس اخوايا روج وكان من شفاعت كاري محشر به بندايتي وخواناسي من بردوام وهتا سر به جنويتي من لم قرمايا وشيني آوي كو سر به بوهوية وضلي تار وقبري تاريق منور به يا ربي خواه تعاتو عبارت ما لقبولك خواه روج وكان من لور بقري خواه استقامة من بيته خواه دوار رمضان بردوام اللي تعاتو عبادت خواه بإسلام وإيمان وبمان جينا لسر اسلام و ایمان بمان مرینا خوالم فتنه آخر زمان ایمانه کمان سلامت کی خوال ابناهی خومان و دایک و باوک و مردوکان من خوش بی یا الله یا ربی خوایا اوی درسوز بو ام خلق و خاک خوایا پشتی بگری یا ربی خوایا ام آزادی و هرزانی بردوان بیت و قیران بسر من دازوتی پره یا ربی خوایا دوای عاقبت خیری لیده کین یا ربی خوایا دوای عاقبت خیری لیده کین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها و اجرنا من خزی الدنيا ومن عذاب الآخرة يا ربي خوايا حفتان خلقان الدواي دعاي دكا دواي شفا دكا نخوشكان خوا شفا بنيري بونا خوشكان يا شافي خوا شفا بنيري بونا خوشكان يا شافي بتايبتي اواني دواي دعاي شفا يان كدوا يا ربي خوا صبر يان بيتي خوا شفا يان بو بنيري خوايا اوي مشكله شي بو شار سركي يا ربي خوايا اوي دل بخما دلي خوشكي اوي گرفتي خزاني هي بي بهانا ايوا خوايا ام هر تو يا ربي خواه عاقبة خير ماكي اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.